85. ayet-i kerimeden sonra 86. ayet-i kerime olan Allah iman ettiklerinden sonra küfre sapan, iman ettikten ve Resul'ün hak olduğuna şahitlik edip kendilerine apaçık deliller gelmiş olduktan sonra küfre sapan bir kavme, bir topluluğa nasıl hidayet vereceğini belirtiyor. Ve Allah'ın zalimleri asla hidayete iletmeyeceğini söylüyordu. Çünkü zulüm ile hidayet bir arada bulunması imkansız şeylerdir. Hidayet ile zulüm birbirlerine tam zıt şeylerdir. Çünkü hidayette tartışılmaz olarak her konuda kesin bir adalet vardır. Zulüm ise adaletin dışına çıkmaktır. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi adalet de doğru bir iman ile başlar. Allah hakkında sağlıklı bir iman, doğru bir akide ve buna bağlı olarak yine Cenab-ı Allah'ın belirlediği ölçülere uygun olarak bir iman ve bir hayat tarzını kabul etmekle başlar. Böyle bir iman ve böyle bir hayat tarzı kabul edilmediği yerde adalet mevzu bahis olmadığına göre zulüm söz konusudur. İşte zalimler de zulümleri üzerinde direttikleri sürece, zalimliklerinden razı olup memnun kaldıkları sürece Allah da onlara hidayet vermeyecektir. Demek ki hidayet bulmanın birinci şartı eğer bir kimse veya bir topluluk zalim ise, zulüm içerisinde ise, hidayetin dışında ise, adil değil ise, inancında ve hayatında doğru değil ise, evvela durumunu olduğu gibi görüp tespit ve teşhis etmekle işe başlayacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hiçbir hastalığın teşhisi yapılmadan tedavisi mümkün değildir. Kişi evvela veya toplumlar evvela hastalıklarını veya nerede hasta olduklarını, hastalıklarının neden ileri geldiğini tespit etmekle işe başlamalıdırlar. Bu konuda Cenab-ı Allah, yani doğru yolu bulmak konusunda Cenab-ı Allah bütün insanlığa müstesna bir yardım veya yol gösterici kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, peygamberler göndermiştir. Son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da insanlığa ahiret ile alakalı, dünya saadeti ile alakalı hastalıklarının kaynağını gösterip tespit etmek üzere gelmiştir. Geliş sebeplerinden birisi de budur. Kur'an-ı Kerim'in vazifelerinden veyahut da Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonlarından birisi de budur. Beşeriyetin, insanlığın hataları, yanlışlıkları, dalaletleri, sapıklıkları var ise onlara sapıklık noktalarını göstermektir. Cenab-ı Allah zalimler topluluğuna hidayet vermeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla hidayet bulmak isteyenler evvela kendi konumlarını ve durumlarını tespit edip olduğu gibi kabul etmekle işe başlamalıdır. Bugünkü 20. asırda beşeriyete egemen olan bu sistemin, bu nizamın ve bunun arkasından farkında olarak ve olmayarak bilinçli veya bilinçsiz gidenlerin dalalette kalış sebeplerinin başında onların kendi durumlarını Cenab-ı Allah'ın ölçülerine göre tespit ve teşhis etmeye bir türlü yanaşmamalarıdır. Onlar kendi durumlarını olduğu gibi görüp vakalarını gerçek mahiyetiyle anlayıp okuyabilecek olurlarsa bu onların hidayetlerinin başlangıcı olarak, ümit var bir başlangıç olarak görülebilir. Peki Allahü Teala bu halde küfür ve inkarını sürdüren ve zalimlik ettikleri için hidayet vermeyeceğini belirttiği bu topluluğun daha cezası burada mı kalıyor? Yani zalim kalacaklar ve zulümleri yanlarında kar mı kalacak? Ayet-i kerime diyor ki 87. ayet-i kerime ulaike cezauhum ulaike lanetullahi vel melaiketi vel nasi ecmain. Onlar öyle kimselerdir ki onların cezaları Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine yağmasıdır. Ceza Arapçada bir şeyin denk olan karşılığı demektir. Kelime olarak bir şeyin karşılığıdır. Dolayısıyla ceza her zaman kötü bir anlam taşımayabilir. İyilik yapana da iyilikle ceza verilir. Arapçada kullanım olur. Yani bir kimse iyilik yaptığı için onun iyiliğinin karşılığı bir iyiliktir. Ben seni iyilikle cezalandıracağım dediğimiz zaman Türkçe'de dil mantığımıza göre, bizim Türkçemize göre yanlıştır. Fakat Arapça'da bu soyut olarak iyi veya kötü yapılan işin karşılığı manasına geldiğinden dolayı iyilik için de kullanılabilir. Bunların da yaptıkları amellerine denk ve adil karşılık, cezayı böyle anlayacağız. Yaptıklarının iş yaptıklarına karşılık adaletli ve denk, ama zulüm söz konusu olmamak üzere onlara verilecek olan karşılık şudur: Allah'ın laneti, meleklerin ve bütün insanların laneti. Lanet ise rahmeti ilahiden kovulmak demektir. Allah'ın rahmeti olmazsa canlı cansız, insan hayvan, bildik bilmedik, mümin kafir, fasık facir, adil zalim, hiçbir kimse Allah'ın rahmeti olmasa tek bir nefes dahi alamaz, bir saniye dahi varlığını sürdüremez. Allah'ın lanetine mahkum edilmek ise Allah'ın rahmetinden kovulmak demektir. Allah'ın rahmetinden tard edilmek demektir. Çok büyük ve ağır bir beddua olduğu için müminin, özellikle mümin kardeşi için lanet okuması dinen haramdır. Hatta İslam alimleri muayyen Kitabullah'ta kendisi için özellikle lanet edilmemiş veya beddua edilmemiş muayyen kimseler dışında belirli şahıslara şahıs belirterek lanet okumanın caiz olmadığını dahi söylemişlerdir. Çünkü olur ki o insan hayattadır, yarın öbür gün iman eder, Allah'ın rahmetine nail olur. Kafir, küfrü sebebiyle adeta sahip olduğu bütün rahmet ve nimetleri de hükümsüz kılmış bir kimse gibidir. Yani o kimse kendi üzerindeki bütün rahmetleri küfrü sebebiyle yok saymış, sıfırlamış, onların kendisi için iyi olan taraflarını iptal etmiş bir konumda olduğu için Allah'ın lanetini hak ediyor. Yalnız Allah'ın lanet ettiği kimseye melekler de elbette lanet eder. İnsanların tümü de bu işe şuurlu olarak iştirak etsinler veya etmesinler, lanet ederler. Veya burada insanlara özel anlam olarak müminler karşılığını verecek olursak, Allah, melekler ve bütün müminler ona lanet eder diye anlamak da mümkündür. Ama ecmain kelimesi, bütün kelimesinin tekit olarak gelmesi sadece müminler değil, bütün insanların böyle bir kimseye hakikati bilmeleri halinde, hakikati bilmeleri halinde lanet okuyacak durumda olacaklarını ifade ediyor. Lanet, Allah-u Teala'nın rahmetinden tard olmak olduğu için Allah'ın gazabına uğramak demektir. Allah'ın gazabı ise en yoğun olarak cehennem azabıyla kendisini gösterir. Yani Allah'ın gazabının en büyük tecellilerinin başında cehennem ve cehennemdeki azap gelir. Bu bakımdan 88. ayet-i kerime devamını şöyle getiriyor. Halidine fiha diyor. Halidanet içerisinde ebediyen kalacaklardır. La yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Ne azapları hafifletilir ne de onlara mühlet verilir. Yani azaplarına ara verilir. Aralıksız ve kesintisiz bir azap. Dünyada böyle bir şey tasavvur etmek mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Allah dünya ve dünyadaki her şey için son bulmayı, fenayı takdir buyurmuştur. Dolayısıyla dünyada kesintisiz bir azap olmaz. Uzun bir azap olabilir bize göre ama kesintisiz azap söz konusu değildir. Fakat ahirette bu şekilde kafirler için mevzu bahis olan azap hem hafifletilmeyecek hem de mühlet verilmeyecek bir azaptır. Aralıksız bir azaptır. Nauzu billah. Tasavvuru gerçekten tasavvuru dahi insana dehşet veren ifadeler bunlar. Düşünün ki sürekli olarak bir insanın üzerine kaynar su dökülüyor. Mesela bu insan eğer bugünkü dille ifade edilecek olursa yanmanın derecesine göre yanma derecesi işte dördüncü dereceyi geçecek olursa ölür biter. Fakat ahirette böyle bir ölüm söz konusu değil. Ölüm rahmet olacak onlar için. Cehennemlikler için ölüm rahmet olacak. Ve o gün kafirler yetiş ey ölüm diye feryat edecekler cehennemde. Azap hafifletilse o da bir rahmet olacak. Bir süre kesintiye uğrasa bir rahat nefes alabilseler, azapsız bir rahat nefes alabilseler o da onlar için rahmet olacak, dinlendirecek onları. Fakat bu şekilde lanete uğramışlar için azapları hafifletilmemek ve onlara ara verilmemek, mühlet verilmemek üzere azapları devam edecektir. Ve lahum yunzarunun bir diğer manası da onlara bakılmaz. Yani Cenab-ı Allah tarafından onlara rahmet nazarıyla bakılmayacaktır. Onların yüzüne rahmet nazarıyla bakılmayacaktır. Faraza Cenab-ı Allah onlara bakacak olsa bile rahmet nazarıyla değil, azap nazarıyla bakacaktır. Bu da olmasın diye temenni edeceklerdir. Manasına gelir. Peki, dünyada zulme sapan, küfre sapan, hidayeti reddeden kimse, bu halinden sonra, onun için her şey bitmiş mi olur? Hayatta kalındığı sürece insan için iş işten geçmiş değildir. İşte 89. ayet-i kerime bu gibi kimseler için dahi hayatta olmaları halinde hayatta kaldıkları sürece iş işten geçmediğini, her şeyin bitmediğini anlatmakta ve bir an önce bu gibi kimselerin de ellerini çabuk tutarak tevbeye yönelmeleri irşad edilmektedir. İllellezine tabu min ba'di zalika. Ancak bu yaptıklarından sonra tevbe edenler ve aslahu ve hallerini düzeltenler müstesnadır. Fe innallaha gafurur rahim. Çünkü şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Ne yapmışlardı bunlar? Bu üzerinde, ayetlerin üzerinde durduğu bu kimseler ne yapmışlardı? İman edenlere Resulullah'a zarar vermişlerdi, dil uzatmışlardı, kötülük yapmaya çalışmışlardı. Kısacası son olarak 85. ayet-i kerimede dile getirildiği üzere Allah'ın dini üzere Allah bir hayat sistemi, bir inanç sistemi aramışlardı. Küfre girdikleri gibi her geçen gün küfürdeki etkinliklerini, kalp küfürlerini daha bir katmerleştirmişlerdi. Küfürlerini gittikçe arttırmışlardı. Apaçık ayet ve belgelere rağmen inkarlarını sürdürmüşlerdi. Bütün bu yapılanlara rağmen eğer hepsi veya bazıları tevbe edecek olurlarsa, sakın biz bu kadar günah işledik, bunca vebal işledik, Allah'ın, meleklerin ve insanların tümünün lanetini hak ettik. Biz bu halimizde öldüğümüz takdirde ebediyen cehennemde kalacağız. Dolayısıyla ne yaparsak fayda vermez diye bir düşünceye kapılmasın kimse diyor. Çünkü diyor ki, fakat bundan sonra tövbe eden ve hallerini düzeltenler müstesnadır. Onlar bu azaptan kurtulurlar. Onlar ebedi olarak Allah'ın, insanların ve meleklerin lanetine uğramaktan kendilerini kurtarabilirler. Ama tövbe edecekler ve hallerini düzeltecekler. Tövbe, kişinin önceden yapmış olduğu günahlardan, kötülüklerden tam anlamıyla pişman olması, onlardan kesinlikle vazgeçmesi, Cenab-ı Allah'a da bir daha bu günaha dönmeyeceğine dair samimi olarak karar ve söz vermesi ile gerçekleşir. Ama bu gibi kimseler için ek bir şart daha var. Bir de hallerini düzeltecekler. Önceden yapmış oldukları o kötülüklere karşılık veya onların yerini, o kötülüklerin zararını hafifletecek veya büsbütün ortadan kaldıracak güzel işler yapmalıdırlar. Örnek olarak Hamza radıyallahu anh'ın katili Vahşi radıyallahu anh'ın söylediklerini ve yaptıklarını hatırlayabilir. Uhud'da Hamza radıyallahu anh'ı katlediyor, öldürüyor. Kafir o zaman. Fakat Mekke fethinden sonra Müslüman olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, evet sen Müslüman olmanı kabul ediyorum, beyatini kabul ediyorum. Sen tövbe etmiş oldun, halini ıslah etmiş oldun. Fakat yine de amcamı bana hatırlatma. Seni göremeyeceğim bir yerlere git diyor. Daha sonraları yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab'ı öldürüyor. Ve diyor ki ben kafirken o zamanda Müslümanların en hayırlılarından birisini öldürdüm. Şimdi de kafirlerin en şerlilerinden birisini öldürdüm. İnşallah bu ötekine kefaret olur diyor. İşte bu ve buna benzer işler insanın halini ıslah etmiş olduğunun alametleridir. Bu dine daha önce ne yolla zarar vermeye çalışıyordun? Müslüman olduktan sonra, tövbe ettikten sonra onun aksi işler yaparak bu dine hizmet etmeye çalışacaksın. Halin ıslah edilmesinin bir örneği herhalde budur. Bunlara şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın son derece gafur ve rahim oluşu müminlerin kalbine de benzeri bir affediciliği, ve bağışlayıcılığı yerleştirir. Bu sebeple mümin de olabildiği kadar bağışlayıcı ve affedici olur. Çünkü mümin Cenab-ı Allah'ın güzel gördüğü, övdüğü ve kendisi için övülecek bir isim ve sıfat olarak ayırdığı hususlara kısmen de olsa sahip olmakla şeref duyduğunu kabul eder. Ve zaten İslam ve Kur'an-ı Kerim de buna ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim pek çok yerde size kötülük yapanları, zulmedenleri, haksızlık yapanları, düşmanlık edenleri, haksızlık yapanları göreceksiniz ki o affettiğiniz kişi bir süre sonra sizin için çok yakın, sizi çok seven, candan bir dost olacaktır. Eğer tabii iyilikten anlayacak kadar kalbi insanlığı büsbütün kaybetmemiş ise. Ruhu işlediği kötülüklerle büsbütün kararmamış ise. Onda hala ademiyetin, insan oluşun parıltıları devam ediyor ise affetmenin, bağışlamanın etkileri o insan üzerinde hiç şüphesiz görülecektir. İşte Cenab-ı Allah bu şekilde kendi yoluna dönenleri o zamana kadar işlemiş oldukları kötülükler sebebiyle hayır ben artık sizi kabul etmiyorum demiyor. Madem ki iş işten geçmemiştir, iş işten geçmemiştir, o halde sizin tövbeniz kabul olunur. İş işten geçmeme zamanı da nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde belirttiği üzere مَا لَمْ يُغَرْغِرْ diyor. Yani şu ne diyorlar gırtlağımızda can çekişirken canımız bu gırtlağa gelmeyinceye kadar gelmediği sürece Cenab-ı Allah tövbeyi kabul eder. El verir ki bu tövbe samimiyetle yapılsın. Bunun samimiyetini de tövbe ettiğimiz kişi elbette ki bilir Celle Celaluhu ve La İlahe İllallah. Ona doğru tövbe edip yöneliyoruz. Ne kadar samimi olduğumuzu o bilmeyip de kim bilecek? Kendimizi bizden bile daha iyi bilendir o Celle Celaluhu. Gafurdur, rahimdir. Her iki kip de Arapçada mübalağa ifade eder. Yani çok bağışlayıcıdır, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Çok bağışlayıcı, çok merhametli. Bu kadar günah, vebal, şirk ve inkarda derinlik kazanmış. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak edecek kadar ağır veballer işlemiş olan kimseleri bile tövbe etmeleri halinde tövbeleri kabul eden bir kimse, tövbeleri kabul eden bir kimse elbette ki gafur ve rahimdir. Onların dahi tövbelerini kabul edeceğini belirten bir zat Celle Celaluhu elbette ki gafur ve rahimdir. Ama innellezine keferu ba'de imanihim ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. Şüphesiz iman etmelerinden sonra, imanlarından sonra kafir olup sonra da küfürlerini daha da artıranların tevbeleri asla kabul olmayacaktır. Ve işte onlar dalalette olanların ta kendileridir. İman ettikten sonra kafir olanlar. Bu gerek İslam'a girip İslam'dan sonra İslam'ı bırakıp irtidad eden, dinden dönen mürtedler. Gerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce kitap ehlinden kitaplarında gördükleri niteliklere bakarak ona iman eden, fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle müşerref olmaları gerekiyorken, ona imanlarından çeşitli sebep ve saiklerin etkisiyle vazgeçen, geri dönen kimseler buna dahildir. Maazallah insan küfre kaymayı versin. Eğer ilk fırsatta dönmeyecek olursa küfrü gittikçe katmerleşir. Artış gösterir. Bunların da لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ tövbeleri kabul edilmez. Eğer daha önceden yapmış oldukları bir tövbe varsa o tövbeleri artık hükümsüz kalır. Tövbelerinin hükmü biter. Çünkü nasıl ki iman kendisinden önceki küfrü ortadan kaldırıyorsa, hükümsüz bırakıyorsa, küfür de aynı şekilde kendisinden önceki imanı hükümsüz kılar. O imanın hükmü artık kalmaz. Onun imanın gerektirdiği mükafatı, nimeti, İslam ile ilgili dünyada İslam'ın buna karşılık olarak öngördüğü ahkamı artık değiştirir, yepyeni bir kişilik olur. Demek ki İslam'ın insanı kişi olarak ele alıp değerlendirmesi, onun insan olarak sahip olduğu bir takım niteliklere veya özelliklere göre değildir. Erkek veya kadın, fakir veya zengin, şu milletten veya bu kavimden, şu dili konuşan veya değil, toplumun alt kesiminden veya üst kesiminden, eşraftan veya değil, zengin veya fakir. Hayır, bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in insanları değerlendirirken, Cenab-ı Allah'ın insanları değerlendirirken göz önünde bulundurduğu, esas aldığı bir ölçü değildir. Bunların hiçbirisi ölçü değildir. Bizim de bunları, insanları değerlendirirken ve benzerlerini ölçü almamamız lazım. Bunlar İslami olmayan cahili ölçülerdir. İslam dışı ölçülerdir. Cenab-ı Allah'ın insanları göz önünde bulundurup değerlendirdiği ölçü iman veya küfürdür. Müminse Kitab-ı Kerim'de müminler için vaat edilen her bir mükafatı imanının, amelinin mertebesine göre hak eder. Kafirse küfrünün mertebesine göre, küfürdeki ileriliğine veya efendim bir yerde duruşuna göre neredeyse artık, o da ona göre bir cezayı hak eder. Yoksa bu kimse bu kavimdendir, bu kimse şöyle zengindir, bu kimsenin rengi budur, dili budur, ırkı budur, onu mükafatlandıracağız veya cezalandıracağız diye Cenab-ı Allah tek bir yerde, bırakın sarahaten söylemeyi, uzaktan uzağa en ufak bir işareti bile bulunmamaktadır, olamaz da. Yoksa bu dinin kendisinde adalet olmaz. İslam'da kişiye kişiliğini kazandıran onun imanı ve amelidir. Kişinin imanı ve ameli Allah nezdinde onun değerini tespit eder. Ve dünya hayatında da onun iman ve ameline göre şeriat ahkamı ona uygulanır. Eğer bir kimse şer'an cezalandırılmayı gerektiren bir suç işlemişse, isterse Ömer radıyallahu anh'in oğlu olsun, hatta isterse Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma olsun, hatta isterse Muhammed aleyhissalatü vesselamın kendisi bile olsun, hak ettiği neyse onu alır. Daha önce de söylemiştik, Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından önce Müslümanlara verdiği son hitabesinde şöyle demişti: her kime haksızca vurdumsa işte sırtım gelsin vursun. Her kimin malından haksızca bir şey aldımsa işte malım gelsin alsın. Aranızda en sevdiğim kişi bendeki hakkını alan veyahut da affedendir diyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam bile bu dinde şeriatın öngördüğü hükümlerin fevkinde üstünde değildir. Ne büyük bir din ya Rabbi. Ne müthiş bir adalet. Ne müthiş bir adalet. Beşeriyet şu 21. asırda bile bu seviyenin dengine demeyeceğim topuklarına kadar dahi ulaşabilmiş midir? Utanmıyor mu bu utanmazlar İslam'dan gericilik diye bahsedince? İslam'ı çağ dışı diye nitelendirince, Müslümanlar diye nitelendirince, adlandırınca utansalardı küfürde, dalalette, sapıklıkta o kadar ileri gitmezlerdi ki. Dolayısıyla insana kişiliğini, şahsiyetini kazandıran onun inancı ve inancı istikametindeki amelidir. İşte iman etmelerinden sonra kafir olanların aman siz önceden iman etmişsiniz bir şey olmaz falan, öyle bir şey yok. İman ettikten sonra küfre sapmışsa onun cezası da vardır. Dünyevi cezası da vardır, uhrevi cezası da vardır. Bunlar eğer vakti gelmeden önce, ölüm gelmeden önce sahih, doğru bir şekilde tövbe etmeyecek olurlarsa daha önce yapmış oldukları tövbelerinin bir hükmünün olmayacağını belirtiyor. Ve ulaike humud dallun, ve onlar dalalette olanların, sapıklıkta olanların ta kendileridir. 91. ayet-i kerime bu burada ilk anda biraz anlaşılması zor olan onların tövbeleri kabul edilmeyecektir bölümünü bizim dediğimiz doğrultuda daha güzel, açık bir şekilde ortaya koymakta ve böylelikle ayet-i kerimede herhangi bir problem, anlaşılmasında bir problem kalmamaktadır. 91. ayet-i kerime diyor ki estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُوا. Şüphesiz ki kafir olup kendileri de kafir oldukları halde ölenler. Kafir olup kafir oldukları halde kafir halleriyle ölenler. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ. Onların hepsinden değil, hepsinin kurtulması için değil, birileri dahi kurtulmak için yeryüzünü dolduracak kadar bir altın bulup fidye verecek olsa dahi bu fidyeleri kabul edilmeyecektir. Onlardan birisinden dahi fidye verecek olsa bile yeryüzü dolu altını, o dahi ondan kabul olunmayacaktır. Evvela bir kimsenin yeryüzünü dolduracak kadar bir altına sahip olması zaten mümkün değil. Fakat Cenab-ı Allah farz-ı buhal diyor. Diyelim ki böyle bir şey, yani bu işin imkansızlığını anlatıyor. Kafirin, küfür üzere ölenlerin cehennem azabından kurtulmalarının imkansız olduğunu anlatmak istiyor. Onu anlatıyor. Yahudi, Hristiyan, komünist veya hiçbir din tanımayan veya başka herhangi bir din mensubu, kim olursa olsun, hiç kimseye bizim bu dini Allah'ın gösterdiğinden daha ileri derecede şirin gösterip Allah'ın dini üzerinde oynama hakkımız yoktur. Kardeşim, bu dine, bu Kur'an'a olduğu gibi inanıyorsan benimle benim için, iman edenler için, biz müminler için ne vaat edilmişse hepsi senin için söz konusudur. Yok iman etmiyorsan, vallahi Kur'an-ı Kerim'de mevzu bahis olan ebedi azap seni bekliyor, haberin olsun. Ona göre ayağını denk al. Biz burada hiç merak etme, sen yine cennete gideceksin dersek, sana ihanet etmiş oluruz. Seni aldatmış oluruz. Seni kandırmış oluruz. Sen de belki küfrün üzere devam eder, ebedi cehennemlik olursun. Ama benden doğruyu işitirsen, Kur'an-ı Kerim ne söylüyorsa, ben sana şirin gözükmek endişesini taşımayarak, kardeşim böyle kalırsan, ey insan kardeşim, böyle kalırsan senin yerin ebediyen cehennemdir dediğim zaman, sana olayı, fotoğrafı olduğu gibi göstermiş ve çizmiş olurum. Biz Müslümanlar emin insanlarız. Biz insanlara İslam'da olmayan vaatleri söyleyerek onları kandıramayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh efendimizi Hayberlilerle savaşmak üzere gönderirken, ya Resulallah diye soruyor. Gönderirken, ya Resulallah bizim gibi Müslüman oluncaya kadar mı? Hayır diyor. Onları dine davet et. Kabul ederlerse bizim kardeşlerimiz olurlar. Bizim lehimize olan onların lehine, aleyhimize olan onların lehine. Kabul etmezlerse cizye versinler. Cizye sadece dünyada onları hukuken bizim gibi yapar. Ahirette ise cezaları olduğu gibi kalır. Yok ne cizyeyi verirler, ne iman etmeyi kabul ederlerse, yani etmezlerse, o takdirde Allah'ın yardımını dileyerek onlarla savaş diyor. Biz bu kadar açık ve sarih konuşuyoruz. Çok açık söylüyoruz. İnsanlara diyoruz ki, Kur'an'ın söylediğini tekrarlıyoruz. Kur'an'ın istediği gibi iman ederseniz bizim kardeşlerimizsiniz. Başımız gözümüz üstünde yerinde. Kardeş ya, bunun ötesi olmaz ki. Etmediğiniz takdirde siz bilirsiniz. Cenab-ı Allah bizimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar biz size ve sizin gibilere bu dini, dinin bize mükellef kıldığı yükümlülükleriyle beraber size tebliğ etmeye, sizin de ötenizdekilere kadar götürmeye çalışmakla, bunun için gerektiğinde cihad etmekle mükellefiz. Ve biz bu mükellefiyetlerin altından her bir mükellefiyetimizin şartı ve zamanı tahakkuk ettikçe bu mükellefiyetlerimizin altından kalkmak için ortadayız. Bizim varlık sebebimiz budur. Başkalarının varlık sebebi dünya ve dünyalık elde etmek olabilir. Başkalarının çalışmalarının, gayretlerinin bütün amacı buna yönelik olabilir. Hayır ama. Müslümanın varlık sebebi dinidir. O dünyası için çalışırken bile aslında dininin kendisine emretmiş olduğu bir işi yaparak dini için çalışıyor olmaktadır. Bizler bazen insanları dünyevi boyutlar içerisinde ilerlemeye teşvik ediyoruz. Ben hepinizi, herkesi teşvik ediyorum. Fakat niçin öbürleri gibi dünyaya yönelen, her şeyi dünyadan ibaret zanneden kimseler olmanız için mi söylüyoruz veya İslam söylüyor bunu? Hayır. Cenab-ı Allah ne diyor? وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ رَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara ve dünyadan da nasibini unutma. Ne kadar büyük bir hayat parolası. Müstesna bir parola. Allah sana ne vermişse, ilimle, bilgiyle, efendim, imkanlarla, maddi ve manevi güçlerle, ne ile vermişse, ne vermişse Allah sana ve ne elde edebiliyorsan, bu imkanlarını arttırmak için ne yapabiliyorsan hepsini yap ama bunlarla ahireti ara. Dünyadan da nasibini unutma diyor. Müslümanın hayat parolası odur. İşte böyle kimseler kafirler. Yeryüzü altın dolusu yeri feda etseler bile kurtulmak için kurtulamayacaklardır. Ulaike lehum azabun elim. İşte böyle kafirlerin, kafir olarak ölenlerin çok can yakıcı bir azapları vardır. Onlar için can yakıcı bir azap olacaktır. Ve ma lehum min nasirin. Ve onlara yardım edecek hiçbir kimse de olmayacaktır. Kim yardım edebilecek ki? Müminler cennette zaten onların onlara yardımları dünyadaydı. Edebildikleri kadar ettiği müminler kafirlere. Mümin kafire gerçekten dünyada edebildiği kadar yardım eder. Onu Allah'ın dinine, saadetine davet ediyor. Bundan büyük bir yardım olabilir mi? Kabul etmedi. Ahirette böyle bir yardım imkanı yoktur. Peki geriye kim kalacak? Kendisi gibi bu Allah'ın bu dinine, Kur'an'a, peygambere, Müslümanlara karşı savaş ve mücadele verenler. Onlar ondan beter. Onlar da onun gibi cehennemde. Nasıl yardım edecekler? Kim yardım edecek? Melekler mi? Hayır. Aksine meleklerin bir kısmı onlara azap etmekle görevli olacaklardır. Şeytanlar mı? Şeytanlar da onlardan beter. Kimse onlara yardım edemeyecektir. İşte Kur'an-ı Kerim bu dünya hayatında biz insanlar karşısında ahirette görülecek olan her bir şeyi, cennetteki ve cehennemdeki nimetleri adeta gözlerimizle görüyor ve müşahede ediyormuşçasına bizlere anlatıp tanıtıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in nimet oluş taraflarından birisi de budur. Bizim için kapalı hiçbir şey yok. Ahiretteki mükafat da, ceza da, ne yapılırsa mükafat kazanılacağı, ne yapılırsa ceza görüleceği hususları da Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve seçik Kur'an-ı Kerim'de iş bulunuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyup iyice anlamak, idrak etmek ve aynı şekilde bunu diğer insanlara aynı açıklığıyla Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir hükmünü gizlemeden veya yumuşatmadan, neyse o ama karşımızdakini de azarlayıp şahsiyetini rencide etmeden. Çünkü Firavun'a bile Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam yumuşak söz söylemekle emrolunmuşlardı. Yumuşak sözle onu Allah'ın dinine davet etmekle emrolunmuşlardı. Biz bu davetimizi Kur'an-ı Kerim'in söylediği gerçekleri olabildiği kadar yumuşak ifadelerle herkese duyurmakla mükellefiz. Hidayet de Cenab-ı Allah'tan olacak bir şeydir. Kısa bir aradan sonra inşallah 92. ayet-i kerimeden devam edeceğiz.